informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik Finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 12,5 tysiąca potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. To dane z ostatniej doby podawane przez resort zdrowia. Migranci służą Białorusi jak broń przeciwko Polsce, NATO i Unii, mówi o tym rzecznik MSZ-u. LOT będzie znowu normalnie latał do Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano prawie 12,5 tysiąca potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarły 24 osoby, a wyzdrowiało 8 tysięcy. Na oddziałach covidowych przebywa niemal 9,5 tysiąca pacjentów, czyli o ponad 300 więcej niż wczoraj. Do respiratorów podłączone są 852 osoby, to 54 więcej niż wczoraj. A resort zdrowia przygotowuje nowe miejsca w placówkach, poinformował w TVP Info wiceminister Waldemar Kraska. Codziennie praktycznie nowe łóżka, nowe oddziały powstają dla pacjentów z COVID-19. To jest plan, który mieliśmy opracowany już wiele, wiele tygodni wcześniej. Wojewodowie ten plan wcielają w życie. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 15 tysięcy przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wiceminister apelował jednocześnie o przyjmowanie szczepionek. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Białoruś posługuje się migrantami jako bronią przeciwko Polsce, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina odniósł się tak do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W ciągu poprzedniej doby polska Straż Graniczna udaremniła 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Reżim w Mińsku zwoził uchodźców pod granicę i próbuje ich przepychać na stronę polską. Widzimy wyraźnie, że Aleksander Łukaszenko posługuje się tymi wszystkimi ludźmi jako bronią przeciwko nam NATO i Unii Europejskiej. I warto to cały czas podkreślać, bo ciągle są ludzie, dla których te fakty z tym, co się dzieje na polskiej granicy, nie są powiązane wzajemnie. Od początku roku udaremniono 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Z kolei wczoraj zatrzymano 13 osób, 6 obywateli Indii, 5 Syryjczyków, obywatela Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Za pomocnictwo zatrzymane zostały 3 osoby, 2 Syryjczyków i Gruzin. Od września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w niemal 200 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Od jutra polskie linie lotnicze LOT przywrócą regularną siatkę połączeń do Stanów Zjednoczonych. Od poniedziałku władze USA zdecydowały się wpuszczać wszystkich zaszczepionych mieszkańców Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii. Muszą to być jednak szczepionki uznawane w tym kraju. Jak mówi wiceprezes LOT Michał Fioł, siatka połączeń powróci do stanu sprzed pandemii. Są to nasze stare połączenia do Nowego Jorku, na oba lotniska JFK i do Newarku, do Chicago, także do Miami, które rusza na nowo na początku grudnia, oraz do Los Angeles, które uruchomione zostanie na nowo już w przyszłym roku, w końcówce sezonu zimowego. Regularne połączenia pasażerskie za ocean zostały zawieszone na początku pandemii w marcu 2020 roku. Później LOT je przywrócił, ale mogli z nich korzystać jedynie obywatele USA i rezydenci tego kraju. Wszystkie rejsy do Stanów Zjednoczonych będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Łukasz Borkowski, Przemysław Wyszyński, Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski i wielu innych znakomitych aktorów wystąpi w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po godzinie 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane słuchowisko Michała Zdunika, rekwiem dla Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii autora, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. W listopadzie 1907 roku umarł wielki artysta Stanisław Wyspiański, geniusz. Michał Zdunik stworzył słuchowisko, w którym odchodzący poeta rozmawia ze swoją żoną i z ważnym dla niego człowiekiem, jakim był jego ojciec i dzieci. Prosi o wybaczenie nie tylko najbliższych, ale także Boga, którego szukał przez całe życie. To poetycki dramat inspirowany postacią i twórczością autora Wesela. Rytm słuchowiska wyznaczają kolejno wyśpiewane części żałobnego obrzędu. Zanurzeni w chorałowych melodiach i rozmowach Wyspiańskiego z ukochanymi, słuchacze odbywają wraz z nim jego ostatnią drogę. Muzykę do słuchowiska skomponował Michał Zdunik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Zaczynamy część drugą. Część drugą rozpoczynamy podróżą muzyczną do roku 1988. I trzeci album norweskiej grupy Aha, Stay on This Road. Oj, uwiedli oni wtedy mnóstwo ludzi swoją muzyką. Zaczęło się kilka lat wcześniej od słynnego Take On Me, to był rok 84. Kłaniamy się nisko, w roku 2021, bo się trochę rozmarzyłem. Łukasz Sobolewski i... Kasia Ciepielewska, witamy Państwa tytułowi serdecznie. Ona i on, a naszym bardzo, bardzo wyjątkowym gościem jest dziś Marcin Możdżonek. Całe 211 centymetrów Marcina Możdżonka, można powiedzieć. 211 centymetrów, kłania się jeszcze raz bardzo nisko. Witamy, dziękujemy, że nie patrzysz na nas z góry, że dałeś się wciągnąć w rozmowę na różne tematy. Przed nami naręcze kolejnych. Mówiliśmy dużo w pierwszej części o sporcie, to teraz o tym, co no, każdemu sportowcowi towarzyszy, zwłaszcza tym sportowcom topowym, a więc obecność w mediach, zainteresowanie mediów wprost proporcjonalnie rośnie do osiąganych sukcesów. Tych sukcesów w twoim życiu nie brakowało. Czy był taki moment, gdzie media cię nużyły i kolejne telefony od dziennikarzy sprawiały, że miałeś tego wszystkiego dość? Ciężko było skoncentrować się na graniu. Nie, może dość nie. Oczywiście czasami odczuwałem z tego tytułu pewne zmęczenie, ale raczej nie znużenie. Dość szybko uświadomiono mnie, że współpraca z mediami opłaca się każdej ze stron. To tak naprawdę jesteś część i element bycia sportowcem. Z mediami trzeba rozmawiać, bo media są przedstawicielem też kibiców, a z kibicami trzeba się kontaktować. Gramy nie tylko dla siebie, ale i dla naszych fanów. Ale swego czasu, Marcinie, przylgnęła do ciebie taka łatka człowieka, którego dziennikarze zaczęli się obawiać. Mówiono nawet, że bywasz arogancki. Ja tego zupełnie nie czuję. Powiedz, co ty przeskrobałeś? Ja nic nie przeskrobałem, mam nadzieję. Być może, z pewnością zdarzyło mi się parę razy być może arogancki, czy trochę z nosem za bardzo zadartym do góry, ale myślę, że to chodziło bardziej o to, że ja bardzo cenię swój czas i cenię czas mojego rozmówcy, a niestety wrzucę kamyczek do ogródka dziennikarzy. Zdarzyło się parę razy, że byli nieprzygotowani do rozmowy ze mną, nie wiedzieli, o czym w ogóle rozmawiają i w jakiej sferze się poruszają. No wtedy zdarzyło mi się być stanowczym. No ładnie, dyplomatycznie to określiłeś. Natomiast też jest tak, że te wywiady i pytania często padają na gorąco, tuż po zakończonym spotkaniu. I wiemy, że temu wszystkiemu też towarzyszą ogromne emocje. Czy zdarzyło się tak, że po gorszym występie, przegranym spotkaniu, no, nie miałeś ochoty na rozmowę, a ktoś z mikrofonem w twoją stronę zmierzał? No przeważnie, przeważnie po przegranych w ogóle nie ma ochoty na rozmowy z kimkolwiek, ale to też o to w tym chodzi, że jak zawodnik jest cały raz emocjonowany, nabuzowany, adrenalina jeszcze jest na wysokim poziomie w krwiobiegu, czy to po wygranej, czy po przegranej, to wtedy dziennikarze podchodzą i starają się wyłapać smaczki. Być może uda im się coś wyrwać, coś uszknąć takiego, czego zawodnik może by normalnie nie powiedział. Ale uważam, że bardzo ważnym elementem też bycia sportowcem jest to, żeby stanąć z klatą wypiętą do przodu i po przegranym meczu opowiedzieć, co się stało i może nie to, że wytłumaczyć się, ale czasami też. Tylko zmierzyć się z tym, zmierzyć się z porażką, zmierzyć się z dziennikarzem, zmierzyć się z kibicami, bo tak też po prostu trzeba. Marcin, a jak radziliście sobie z porażkami? Lepiej było to wszystko przegadać? Czytaliście jakieś komentarze w prasie na temat przegranego meczu? Czy lepiej było telefon wyłączyć i zupełnie odciąć się od komentarzy? Każdy miał swój indywidualny sposób. Zależy też, który mecz się przegrało, czy ten najważniejszy w życiu, czy po prostu kolejny jakiś ligowy. Każda porażka boli inaczej. Z porażek generalnie należy wyciągać lekcje i przejść do przodu. To bardzo pomaga. Rzucić się w wir pracy, to też bardzo pomaga. A jeżeli chodzi o czytanie komentarzy, to zdarzało nam się je czytać. I muszę powiedzieć, że często mieliśmy z tym niezły ubaw. Raz po przegranym meczu z Finami podczas Ligi Światowej w Bydgoszczy, pamiętam, byliśmy tym meczem przybici, ale Grzegorz Łomacz wtedy mówi, to chodźcie, poczytamy komentarze na forum. Mówi, to będzie, oczywiście, poza tam jakimiś bardzo wulgarnymi i samym obrzucaniem nas mięsem dla samego obrzucania się nie przejmowaliśmy, no bo tu merytoryki żadnej nie było, ale wychwytywał takie perełki, jak ten nas rozbawił. Kastelaniemu należy postawić pomnik tak jak Mickiewiczowi. Też wystawił dziady. To były naprawdę śmieszne, takie kreatywne. One tak naprawdę poprawiały nam humor. Marcin, ale jak już mówimy o porażkach, to ja teraz dotknę takiej chyba najbardziej bolesnej porażki, czyli klątwy ćwierćfinału na igrzyskach. Powiedz, co czuliście przed ćwierćfinałem, kiedy była ta presja i później, kiedy się nie udawało znów? Na moich pierwszych igrzyskach w Pekinie w 2008 roku, gdzie doszliśmy do ćwierćfinału i mieliśmy przeogromną szansę, byliśmy wtedy chyba najbliżej spośród tych pięciu ostatnich ćwierćfinałów, aby awansować do najlepszej czwórki igrzysk. Co czuliśmy przed? Nie wiem, co czuli moi koledzy. Ja byłem podekscytowany tym meczem, samym tym spotkaniem. Liczyłem na to, że wejdę na boisko i będę mógł grać. Tak też się stało finalnie. No ale mecz przegrywamy w takich trochę może dramatycznych okolicznościach. 3-2 z Włochami, gdzie już przegrywaliśmy 2-0, ale podnieśliśmy się, wyrównaliśmy i tiebreak, gdzie popełniliśmy błędy, gdzieś nie wytrzymała nam chyba głowa i przegraliśmy nasz najważniejszy mecz w życiu. Pamiętam doskonale, jak wtedy cały blask, koloryt i ten blichtr Igrzysk Olimpijskich stracił to wszystko i widziałem świat przez chwilę. Zdawało mi się, że w czarno-białych barwach. To była naprawdę duża lekcja dla mnie. Bardzo bolesna porażka. Porażka, która do tej pory potrafi mi się nawet śnić, więc są czasami takie mecze, są czasami takie momenty w życiu sportowca, które odciskają piętno na całej jego karierze i ten mecz ćwierćfinałowy w Pekinie takim właśnie był. W tym roku też już z perspektywy kibica, tak jak my tu wszyscy pewnie zaciskałeś kciuki za naszych, no, byli jednym z faworytów murowanych, zwykli mówić niektórzy do tytułu. No też czegoś zabrakło. Tak, no w tym roku nasza reprezentacja poniosła sromotną porażkę w ćwierćfinale, niestety, bo oczywiście my kibice zawieszaliśmy im już medale na szyjach, ale i sami zawodnicy to robili. Ja muszę powiedzieć, że dalej to będę podtrzymywał, że mamy najmocniejszą obecnie reprezentację siatkówki, jaką kiedykolwiek mieliśmy, no ale czegoś zabrakło. Ja widziałem, że nasza reprezentacja gra bez pomysłu, że nasza reprezentacja gra słabo technicznie. Tym byłem trochę zawiedziony, że Vital Heinen tego nie dopilnował. Odstawaliśmy od innych drużyn, na tle innych drużyn niestety, w takich bardzo prostych, prozaicznych elementach juniorskich wręcz. No to nie wróżyło niczego dobrego. A poza tym graliśmy indywidualnościami, których mamy wiele, bo co nazwisko to wielki gracz. Ale brakowało nam systemu. Systemu gry, który w tych bardzo trudnych momentach, momentach przełomowych, taki jak na przykład w czwartym secie, gdzie Erwin Ngapet przełamuje naszą reprezentację i wtedy już jest, jak to mówimy kolokwialnie, po frytkach. Mecz się praktycznie zakończył, bo on wrzucił piąty bieg. I system gry właśnie w takich momentach by nam ułatwił, a dopóki indywidualności radziły sobie w tych trudnych momentach swoim jakby geniuszem takim boiskowym, tak może zdarzyć im się, że sobie nie poradzą i wtedy właśnie przydałaby się ta taktyka drużynowa, której no niestety nie mieliśmy. No tutaj duży kamyk do ogródka Witala Heinena. A czy twoje serce i twoje nogi nie wyrywały się w takich momentach na parkiet? Nie myślałeś sobie wtedy, kurczę, ja bym to inaczej zrobił? Właśnie, trudniej było znosić porażki jeszcze z perspektywy parkietu, czy już później przed telewizorem bądź na trybunach? Trudniej znosić porażki zdecydowanie z perspektywy trybuny, czy z perspektywy telewizora. Pamiętam igrzyska w Rio de Janeiro i ćwierćfinał z Amerykanami, który oglądałem przed telewizorem na stojąco i chodziłem, wydeptałem ścieżkę w domu, bo tak te spotkanie przeżywałem. Oglądając swoich kolegów, z którymi jeszcze do niedawna się grało, mocniej się to, serce mocniej bije, to się bardziej przeżywa, tęskni się za tym, chciałoby się tam być. No ale jest druga strona tej, której nie widać, a którą ja znam bardzo dobrze, czyli zgrupowania, wyjazdy, treningi, codzienna praca, rozłąka z rodziną, ból, krew, pot, łzy, więc sobie myślę, że jednak nie. Ale tak jak byłem na meczu w Gdańsku, teraz Mistrzostw Europy, gdzie nasza reprezentacja mierzyła się z Rosjanami i wygrała ten mecz w bardzo ładnym stylu, po kapitalnej grze. Jak wszedłem do hali, cały ten tumult, kibice, hymn, odśpiewana kapella, to wszystko wraca, ciarki po plecach dalej przechodzą, chciałoby się być, no ale jednak znowu wrócę. Treningi, wyjazdy, zgrupowania, rozłąka i człowiek robi sobie ten bilans zysków i strat, mówi, że nie, to już nie dla mnie. Czyli to przyczyniło się do decyzji o zakończeniu kariery w 2020 roku, rozumiem. Rodzina i ten cały bilans zysków i strat, który przechylił tą szarę. Tak, taki bilans musiałem zrobić. Było wiele czynników, które zadecydowały o tym, że skończyłem grać. No, pierwszy zdrowotny, druga operacja nogi też już nie dawała mi jakby gwarancji na to, że wytrzymam kolejny sezon. Rozłąka z rodziną, PESEL, z którym mimo wszystko wygrałem, bo skończyłem grać w późnym wieku. Ale to wszystko złożyło się na to, że trzeba zamknąć pewien rozdział i ruszyć. Coś się kończy, coś się zaczyna. No i o tym, co się zaczęło w twoim życiu po zakończeniu kariery, porozmawiamy już za chwilę, ale wcześniej Kasia zaprosi nas wszystkich do swojego muzycznego kącika. A dzisiaj będzie tak nietypowo, połączenie różnych stylów. Ania Dąbrowska, polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, mistrzyni pisania o relacjach damsko-męskich, ale dzisiaj w takim niecodziennym wydaniu w trio. W zasadzie z Gromim i z Abradabem, czyli połączenie różnych muzycznych światów, kawałek popowy, ale też troszeczkę rapu. Posłuchajmy. Zanim ci uwierzę jeszcze raz, poukładam z twoich słów mój cały świat. Zgubię się pytając, gdzie jest sens. Za mało wiem, prawie nic, kto w tych oczach mieszka, powie. Patrzysz na mnie niemiło, jakby to, co już było, było już nie dla mnie. Ale jeśli masz kochać, lepiej kochaj mnie teraz, bo to teraz jest ważne. Jeśli liczy się miłość, to nie liczmy na ilość, dam ci ile zapragniesz. A jak masz coś dla mnie, przecież znasz mnie, skarbie będę brał zachłannie. Nie podnosisz oczu, tak abym nie poczuł, kiedy każdy ruch mój śledzisz. Siedzisz prosto i we własny kosmos, nieobecna duchem lecisz. Mówię po co, sama nie wiesz o co, a ty jakieś słowo cedzisz. Między nami są rzeczy, rzeczy. Zanim ci uwierzę jeszcze raz, poukładam swoich słów mój cały świat. Zgubię się pytając, gdzie jest sens. Za mało wiem, prawie nic, kto w tych cichy szept. Gdzieś daleko ucieknijmy dziś. Strumień miast bez celu, tak. Już nie chcę wydeptanych dróg, zmęczonych słów, uprzejmych kłamstw i prawdy pół. Dotykiem twym chcę pobić się. Mieszka, już nie wiem, orzeł reszka to nie sposób na ciebie. Ja płacę za siebie też na kredyt. Nie bierz na wspólnym rachunku uczucie z debet. Co będzie z nami, nie jestem pewien. Zarośnie haszczami prywatny Eden. Gdy wspomnieniami żyjemy jak chlebem bezsenny. Ten smak dla naszych podniebień. Zanim ci uwierzę jeszcze raz. Za mało wiem, prawie nic. Kto w tych oczach mieszka, powiedz mi. Powiedz mi. Powiedz mi. Powiedz mi. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, drodzy państwo. Wczesne, niedzielne popołudnie, bardzo wyjątkowym gościem radiowej trójki jest Marcin Możdżonek. Marcinie, tuż przed utworem, który zaproponowała Kasia, mówiliśmy o finale twojej kariery, twoich doświadczeń na parkietach i twoich sukcesów w roli zawodnika. Ale teraz też nie jest tak, że las, grzyby, cisza, spokój, bądź plaża. Zwłaszcza, że ustaliliśmy, że tej ciszy niewiele, bo małe dzieci w domu. No po pierwsze, tak. Młodzież na pokładzie i to taka bardzo, bardzo małoletnia, ale też poza domem dużo czasu spędzasz. To prawda. Skończyłem karierę, mam dużo więcej czasu dla rodziny, co bardzo mnie cieszy i co jest rzeczą cudowną, bo jak się jest zawodowym sportowcem, to tego czasu jest tak naprawdę bardzo mało. No ale kariera skończona, rozdział pewien w moim życiu zamknięty i trzeba zacząć życie po życiu, bo tak to można nazwać. Miałeś plan gotowy już jakiś czas temu, czy dopiero kiedy zakończyłeś karierę, usiadłeś i zastanowiłeś się, co teraz? Już im bliżej było końca mojego sportowego, tym coraz częściej myślałem o tym, co robić. Przygotowywałem się na zakończenie kariery sportowej, żeby miękko wylądować. Stąd też dużo wcześniej założyłem ze wspólnikiem firmę typowo siatkarską, czyli zajmujemy się handlem farbami, żywicami przemysłowymi i dekoracyjnymi, branża budowlana. Naturalna konsekwencja kariery siatkarza, prawda? Kondycja parkietu widocznie czasami bywała. Bo z czegoś żyć trzeba, więc to takie przyziemne zajęcie. Ale z drugiej strony pomyślałem, że mam przecież ogrom doświadczenia. Z niejednego siatkarskiego pieca chleb jadłem. Chciałbym podzielić się tym wszystkim, bo ja dostałem szansę od nas, od społeczeństwa, żeby móc grać na najwyższym poziomie. Byłem objęty wszystkimi programami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, grałem w reprezentacji. Chciałbym się tym podzielić, ale mówię z drugiej strony, nie do końca podoba mi się zostanie trenerem, bo bycie trenerem to jest jeszcze więcej czasu poza domem, bo kończymy trening, kończymy mecz i tak naprawdę praca trenera się zaczyna. Jest niezwykle zajmująca. Stąd pomysł mój na założenie Fundacji Marcina Możdżonka, która zajmuje się właśnie organizowaniem różnego rodzaju turniejów, treningów dla dzieci, dla dorosłych. I tam mogę dzielić się tą wiedzą, tymi doświadczeniami. Mogę rozmawiać z młodymi ludźmi, mogę rozmawiać ze starszymi, pograć z nimi, coś podpowiedzieć. I taką formę bardzo sobie cenię. Ludzie garną się do sportu, do siatkówki. Jak to wygląda? Zmienia się to na przestrzeni lat? Ludzie garną się. Siatkówka jest cały czas w swoim szczycie. Bardzo mnie to cieszy. Więc staram się też to wykorzystywać i dalej popularyzować tę moją kochaną dyscyplinę. Mam kontakt z ludźmi. Bardzo mnie on cieszy, bo jest to praca trochę jakby trenera, ale nie na pełny etat, więc coś, co mi bardzo odpowiada. Można połączyć jedno z drugim. A jeśli chodzi o siatkówkę naszą krajową, reprezentacyjną męską, przed nami 7 lat pełnych sukcesów, tłustych czy chudych, czy różnie może być? Jak ty to widzisz? Uważam, że mamy bardzo mocną reprezentację i tutaj bym się nie martwił. Będziemy grali oczywiście raz lepiej, raz gorzej, ale o tym będzie decydował parkiet, a nie czynniki zewnętrzne. Tutaj Polski Związek Piłki Siatkowej rozsądnie prowadzi tę politykę, dzięki której możemy mieć tą zastępowalność pokoleń. Jak był boom od 2006 roku, tak to możemy przyjąć, kiedy Raul Lozano z reprezentacją zdobyli srebrne medale Mistrzostw Świata. Wtedy ta machina niejako ruszyła, powstały akademie, szkółki siatkarskie. Polski Związek Piłki Siatkowej otwierał siatkarskie ośrodki szkolne, więc mamy tę podstawę piramidy, z której możemy wybierać dziewczynki i chłopców do reprezentacji i dzięki temu utrzymujemy się na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że nawet zaryzykuję tezę, że mamy najdłuższą, najmocniejszą ławkę rezerwowych, bo moglibyśmy nawet utworzyć ze 3 reprezentacje, które byłyby w pierwszej dziesiątce. To pokazuje. Cały czas mówimy o tym, że ta reprezentacja nasza jest teraz bardzo silna. Sam powiedziałeś, że nigdy nie była tak silna, więc kibice też mają prawo oczekiwać. Zatem jak biało-czerwoni jadą na turniej, kibice, oczywiście jest to takie pompowanie, dmuchanie tej bańki. Czy bycie faworytem do medalu jest presją, czy może dodaje skrzydeł? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Kibice mają pełne prawo oczekiwać. To jest naturalna konsekwencja tego, że weszliśmy z grą reprezentacji na pewien określony poziom. Czy jest trudno? Oczywiście jest troszkę trudniej jechać w roli faworyta, bo jednak tam z drugiego rzędu łatwiej jest kąsnąć czy wdrapać się na szczyt, a już utrzymać na nim jest dużo, dużo trudniej. Ale tego też nasza reprezentacja się uczy. I utrzymujemy się od wielu, wielu lat w rankingu, w pierwszej trójce, czwórce najlepszych zespołów na świecie, więc sobie z tym coraz lepiej radzimy. Oczywiście i tak wszyscy patrzymy teraz na naszą reprezentację poprzez pryzmat tego, co wydarzyło się w Tokio. Ten kac olimpijski nas wszystkich męczy i to może trochę zaburzać sens tych wypowiedzi, które tutaj z którym z Państwem się dzielę, ale proszę mi wierzyć, nasza reprezentacja dalej jest bardzo mocna i będziemy cieszyć się jeszcze nieraz z jej sukcesów. A trzymać kciuki za biało-czerwonych trzeba zawsze. Prawdziwych przyjaciół w końcu poznajemy, wiadomo kiedy. Marcinie, to może teraz kolejna, druga Twoja propozycja muzyczna. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Tym razem propozycja krajowa. Co to będzie i dlaczego? Powiedz proszę. Propozycja krajowa. Bardzo lubię ten utwór pod tytułem King zespołu T-Love. Zawsze mnie zastanawiało, czy jest to historia prawdziwa. Próbowałem się gdzieś doszukać, dokopać do tego w internecie, ale nie znalazłem. Znalazłem różne wersje, różne opisy tej piosenki, bo sam tekst jest bardzo, bardzo ciekawy i oczywiście sama gra zespołu genialna, kapitalna. Może ktoś z Państwa wie, czy ta historia opisywana przez Monika Staszczyka miała miejsce. Jeśli tak, to prosimy oczywiście o kontakt. 2 2 7 3. Może tę zagadkę wspólnie uda się nam rozwiązać. A już teraz posłuchajmy King i grupa T-Love. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cynk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście tu, biskup z komisarzem King. Długi, chudy monok. Kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem brada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z pod łóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Podróż do roku 92 wspólnie z grupą Tila, Fona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość, Marcina Możdżonka. Mamy przyjemność i zaszczyt dziś gościć. Dziś na wyciągnięcie ręki, no prawie na wyciągnięcie ręki, tuż obok siedzi Marcin. Dostępnym jesteś w mediach społecznościowych dla wszystkich fanów, ale też siłą rzeczy dla hejterów. Na Twitterze nie stronisz od wypowiedzi. Większość osób znanych albo bardzo znanych często ogranicza się do krótkich komunikatów. Wrzucenie zdjęcia, opis, informacja, gdzie jestem, co robię, co robił, robiła będę. Ty często bierzesz udział w różnych dyskusjach na wiele tematów. Daję ci to satysfakcję? Często wchodzisz też w utarczki słowne i potrafisz zagrać na nosie hejterom. Twitter to jest bardzo ciekawa aplikacja, bardzo ciekawe medium. Za co je lubię? Za to, że jest pełne treści. czyli to, co lubię najbardziej. Gdzieś nie odpowiada do końca mi może Facebook, bo jest za bardzo zajmujący, czy Instagram, który jest bardzo obrazkowy. Mnie jednak bardziej pociąga treść. Lubię sobie podyskutować, poprzekomarzać się, pospierać, czasami pokłócić. Twitter też daje pewną adrenalinę chyba, której mi brakuje po zakończeniu kariery, bo tam jak czasami coś się napisze, to sprawy mogą przybrać nieoczekiwany obrót i robi się pewna burza. Zwłaszcza... A bierzesz do siebie takie właśnie komentarze, jakieś niewybredne uwagi? Przejmujesz się tym? Nie brakuje na Twitterze. Nie przejmuję się tym specjalnie. Oczywiście raz może mnie to ruszyć mocniej, raz mniej, ale ogólnie nie specjalnie. Też nie banuję nikogo, bo każdy, uważam, że każdy powinien mieć prawo do swobodnej wypowiedzi. W ogóle samo banowanie bardzo mnie śmieszy, zwłaszcza wśród dziennikarzy, tych, którzy zajmują się polityką. Jest niepoważne, bo przecież to jest... platforma do tego, żeby wymieniać myśli. No, jakoś nie docierają do mnie argumenty, że albo chamstwo banuje. No dobrze, ale kto ustala granice tego chamstwa? No, oczywiście każdy jest królem swojego konta, ale uważam, że tam powinniśmy się wymieniać myślami. A jeżeli ktoś jest faktycznie chamski czy wulgarny, to po prostu można takie komentarze ominąć. A więc genialny, blokujący nie blokuje ludzi na Twitterze. Życie okazuje się być przewrotne na wielu odcinkach. Zbigniew Boniek w niedawnym wywiadzie dla Przeglądu Sportowego, pytany też o hejt w internecie, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, przecież bardzo aktywną postacią od wielu lat na Twitterze jest, zresztą liczne audytorium wśród osób obserwujących, mówi tak, absolutnie się nie przejmuję hejterami, to są osoby, które na tym portalu występują bez twarzy, bez nazwiska, bez zdjęcia, a później bardzo często, mam wrażenie, te same osoby podchodzą do mnie na ulicy i proszą o fotkę. Też tak to postrzegasz, że pod płaszczykiem anonimowości jakaś grupa ludzi rozładowuje złe emocje, frustracje, jakieś niepowodzenia. Skąd twoim zdaniem się bierze taki poziom i taki zalew nienawiści? Bo będąc na Twitterze mam wrażenie, być może mylne, że jest tego coraz więcej niestety. No tutaj Zbigniew Boniek dokonał moim zdaniem trafnej analizy tej sytuacji, tego zachowania. Ale skąd to się bierze? Możemy być w internecie anonimowi, choć nie do końca, bo tak naprawdę zawsze po sobie zostawiamy ślad. Ale czując się anonimowym, możemy pozwolić sobie na więcej, na bardziej niewybredne komentarze. No ja z góry te wulgarne, bardzo takie nieprzyjemne omijam. Tam, gdzie jest treść, gdzie jestem krytykowany, ale jest to składne, to oczywiście zawieszam na tym oko i staram się nawet odnosić do tego. Ale faktycznie do takich kont anonimowych, bez twarzy, z którymi przeważnie trudno jest dyskutować, ale z drugiej strony czasami są ludzie, czy jest takie moje jedno z ulubionych kont redaktora Jacka Gnoja na Twitterze, który zajmuje się sprawami sportowymi. Barwna postać. Gdyby ten pan, bo ja mam swoje podejrzenia, że to zapewne jest jakiś faktycznie dziennikarz, osoba niezwykle inteligentna, pod swoim imieniem, nazwiskiem nie mógłby sobie do końca pozwolić zapewne na niektóre komentarze, których dokonuje. No, jest wiele takich kont, które są enfant terrible internetu, ale jeżeli byłyby z imienia, nazwiska i ze zdjęciem, nie mogłyby już sobie pozwolić na czasami wypowiedzi, że król jest nagi. No właśnie, to jest też ciekawe zjawisko, którego dookoła nie brakuje. W mediach społecznościowych w tej chwili rozgrywa się wiele rzeczy. Ty poza obecnością na Twitterze oddajesz swój czas jeszcze i siebie. To jest tak, że każdego dnia jednak spędzasz sporo czasu w tych przestrzeniach internetowych, czy starasz się jednak żyć według reguł tego starego świata i uznając siłę mediów społecznościowych, być tak trochę z boku? staram się żyć według reguł starego świata, to bardzo ładnie zabrzmiało, ale też często niestety łapię się na tym, że bardzo dużo czasu spędzam z telefonem w ręku i to bardzo mnie martwi, bo jak już ktoś zdiagnozował, podobno już jest to jednostką chorobową, cyfroza dotknie 90% z nas, tylko 10% ludzi będzie na to odpornych. Nie wiem, na ile te badania, na ile te diagnozy są trafne, no ale jestem skłonny w nie uwierzyć, bo jednak spędzamy bardzo, bardzo dużo czasu z urządzeniami mobilnymi w rękach. Wystarczy przejść się ulicą, po mieście, po starym mieście i widać, kto chodzi z głową podniesioną do góry, a kto z karkiem pochylonym i wzrokiem wbitym w urządzenie mobilne. No i jest to z jednej strony trochę porażające, że tak naprawdę urządzenia, które miały nas zbliżyć, tak naprawdę oddalają nas od siebie, bo czasami widzę ludzi, którzy siedzą, czy to w autobusie, czy na ławkach i piszą nawet ze sobą, komentują swoje posty w mediach społecznościowych, a nie rozmawiają ze sobą, gdzie mogliby to też przekazać sobie. No takie dziwne czasy, ale to też chyba chodzi o umiejętność korzystania z tych mediów. Drodzy, a u was państwo, w domu te sprzęty są, leżą na stolikach, dziecko bawi się telefonem, czy raczej pilnujecie tego, żeby spędzać czas razem w gronie rodziny? Bardzo pilnujemy tego, żeby spędzać czas w gronie rodzinnym. Często z żoną się pilnujemy, żeby jak najmniej telefony mieć w ręku przy dzieciach, żeby one nie widziały tego, że my za dużo czasu poświęcamy tym urządzeniom. A nasze dzieci muszę powiedzieć, że nie potrafią obsługiwać telefonu komórkowego ani tableta, co nas z jednej strony cieszy, ale no już i tak powoli zaczynamy pokazywać, zwłaszcza starszemu z chłopców, że to są urządzenia, z których musi nauczyć się korzystać. Tylko no, korzystać mądrze. Prawda, chociażby w szkole. A czy nam się to uda? Zobaczymy. Jest to wyzwanie. Drodzy moi, do naszej rozmowy, do finału właściwie naszego spotkania wrócimy już za chwilę. Wcześniej odrobina muzyki. Podróż w niezbyt odległe czasoprzestrzenie. Rok 2016. Tomek Kamiński sięga po klasyk Stand By Me. Nagrywa swoją wersję, bardzo prostą, przyjemną gitarową, Bądź blisko mnie. Posłuchajcie państwo teraz. Serce jak mgła, nie lękam się, bo ty tak blisko jesteś mnie. Tak blisko mnie, twój słodki szept, przypomnij z moich snów ten najlepszy sen. Kiedy tak blisko jesteś mnie, a ja nie lękam się. Nie opuszczaj mnie, o nie, nie odstępuj mnie, nie, nie, nie, nie. Tylko bądź blisko, bądź na zawsze przy mnie, bądź. I choćbym upadł, a cały świat w posadach zachwiał się i w otchłań spadł, nie lękam się, bo twoja miłość nie odstępuje mnie. Zamieniasz noc w cudowny świt i rosą wymalujesz mi jedyną drogę, którą mogę do ciebie zawsze iść. I nie opuszczaj mnie, o nie, nie odstępuj mnie. Przy mnie bądź i nie opuszczaj mnie. O nie, nie odstępuj mnie, nie, nie, nie, nie. Tylko bądź blisko, bądź na zawsze przy mnie bądź. opuszczaj mnie. O nie, nie odstępuj mnie. Nie, nie, nie, nie. Tylko bądź blisko, bądź na zawsze przy mnie, bądź. Nie opuszczaj mnie. O nie, nie odstępuj mnie. To wypada tylko przyłączyć się do Tomka Kamińskiego i w stronę naszego bardzo wyjątkowego gościa powiedzieć: nie opuszczaj mnie, nas, Marcin Możdżonek, bardzo wyjątkowym gościem naszej audycji, audycji, która zmierza w stronę finału. Marcinie, za tobą bardzo bogata kariera w tym miejscu, bo jest okazja. Dziękujemy za wszystkie fantastyczne chwile i wzruszenia, których dostarczyłeś nam kibicowsko, bo z Kasią mieliśmy też okazję wielokrotnie od strony zawodowej, dziennikarskiej, w wydaniach specjalnych telewizyjnych komentować, analizować grę twoją, twoich kolegów, ale też tak zwyczajnie po ludzku, jako wielcy kibice naszej reprezentacji, fani twojego ogromnego talentu. Dziękujemy za to wszystko. Cała przyjemność po mojej stronie. Autentycznie to, że my jako zawodowi sportowcy możemy tymi wspaniałymi chwilami dzielić się z kibicami, to też jest coś wielkiego. To są momenty, których się nie zapomina i które zapewne zostaną ze mną i z każdym sportowcem na całe życie. Bardzo, bardzo dziękujemy raz jeszcze i też za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszej audycji. Zdrowia oczywiście ci życzymy i powodzenia na tej dalszej drodze życia, już po sportowej ścieżce. Bardzo dziękuję. Oby rok 2022 przyniósł też mnóstwo sukcesów na każdym możliwym odcinku i przyniósł ci to, czego tylko zapragniesz. Marcin Możdżonek, pewien bardzo wyjątkowy gość naszej audycji. Dziękujemy raz jeszcze, Marcinie, za dzisiaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękujemy ci bardzo. Kasia Ciepielewska i Łukasz Sobolewski. Kładziemy się nisko. Dobrego dnia. Dobry do usłyszenia. Dzień. Pozdrawiamy serdecznie. My faith, when the river was deep, I didn't fall.